یا مرشدی یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض لوگ یہ بتا کر کہ امیر اہل سنت کی مجھ پر بہت شفقت ہے لوگوں کو معتقد کر کے ذاتی مفاد حاصل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ایسے لوگ گناہگار ہیں، اندر اور ان کی یہ حرکت سخت دل آزار بھی ہے، مجھے بھی بعض اوقات اطلاع ملتی ہے، میں اسی لیے تو اپنے یہ تحائف وغیرہ دینے سے بہت کتراتا ہوں، چادر مانگتے رہتے ہیں، پھر ایک جگہ پتہ چلا تھا کہ وہ کسی نے اسی طرح میرے سے چادر وغیرہ حاصل کی، پھر اس سے لوگوں سے پیسے بٹورتا تھا، مجھ پر بڑی شفقت ہے، دیکھو میرے پاس چادر ہے ادھار کے نام پر، یا اس طرح بعض اوقات بد نصیب لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے میری چیزوں کو کیش کراتے، تو میں بھی کوشش تو کرتا ہوں بچنے کی، چادریں وغیرہ دینے سے، امامہ دینے سے، چپل دینے سے، لیکن ظاہر ہے کسی نہ کسی طرح بعض اوقات پا لیتے ہیں، کوئی چھین کے بھاگ جاتا ہے، وہ آخرت میں جواب دے ظاہر ہے اس کا، یا بعض ایسے بھی ہوں گے کہ جو ویسے ہی کسی چیز کو میری طرح منسوب کر دیتے ہوں گے، تو کیا گارنٹی کہ یہ میری نہیں ہے یا میری ہے؟ اب اس کا کوئی علاج کوئی نہیں، ہر ایک کو اللہ کا خوف رکھنا چاہیے کہ اس وقت تو بندوں کو تو چلو آپ دھوکہ دے بھی دو گے، لیکن اللہ عز و جل کو تو سب معلوم ہے، وہ دیکھ رہا ہے، جب اس کی پکڑ میں آؤ گے تو پھر کون چھڑائے، اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے کسی بھی جائز چیز کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور میری چیزوں سے اگر اس طرح ناجائز فائدہ اٹھائیں گے تو ظاہر ہے کہ دین کے کام کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، لوگ پھر سمجھ تو جاتے ہی، ایسی ایسی چیٹنگ کرتے ہیں اور بھولے بھالے لوگ میرے نام پر بےچارے پھنس بھی جاتے ہیں، ایک ہمارے پاس حارث ہوا کرتا تھا، حارث سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے، یہ بھی ترکیبیں بناتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، یہ بھی چلو ضمناً بتا دوں کہ میرا حارث جو ہے، دیکھو کوئی بھی ہو، میرا حارث ہو یا میرا مقرب ہو، اس کو ایک روپیہ بھی مت دیا کرو، اگر ادھار مانگے تب بھی کم از کم ممکن ہو تو مجھ سے پوچھ لیا کرو، اس کو مت دیا کرو، یہاں تک کہ میری اولاد بھی سفارش کرے تو مت دیا کرو، میرے نام پر دینا ہے تو مجھے پوچھ لیا کرو ڈائریکٹ، ورنہ مت دیا کرو، یہ چیٹنگیں کرتے ہیں ہمارے حریصین باز، ہاں سب چیٹنگیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک بار ایک اسلامی بھائی میرے پاس آئے بےچارے ماحول میں، لیکن ذرا اتنے قریب نہیں ہے، دور دور سے اجتماع میں آنا جانا تو ماحول، تو مجھے انہوں نے حریص کا بتایا کہ وہ فلاں جو ہے یہ آپ کی ضرورت بتا بتا کر، مرشد کو یہ ضرورت ہے، مرشد کو وہ ضرورت ہے، نقصان ہو گیا ان کا، ایک بار میرا نقصان ہوا تھا کچھ، میرا میننگ درل تو کچھ ہو گیا تھا، تو وہ اس کو بتا بتا کر پیسے لیتا رہا، اس نے مجھے آ کر بتایا کہ یار مجھے اب کہیں آ کر شک پڑا کہ یہ کوئی اس میں چکر تو نہیں، وہ فلاں جو ہے وہ 1.5-2 لاکھ تھوڑے تھوڑے کر کے مجھ سے آپ کے نام پر لے چکا ہے، میں نے کہا مجھے تو 1 روپیہ بھی اس نے نہیں دیا، نہ میں نے اس کو بولا ہے کہ مجھے پیسے چاہیے تم لے کر دو، تو بولا مجھے بھی شک پڑ گیا تھا، لیکن وہ بےچارا خوف زدہ بھی تھا، ان سے ڈر لگتا ہے پولیس والوں سے، ان کے پاس اسلحہ ہوتا، پھر ان کی طرح طرح کی اپروچیں ہوتی ہیں کہ خامہ کا ہیروئن کے کیس میں یا کسی بھی کیس میں یہ لوگ پھنسا سکتے، تو اس نے بولا کہ یار بولنا نہیں، بس اس کو بولنا نہیں، میں آپ کو بول رہا ہوں، تو وہ سابق حارث تھا ہمارے پاس، اس وقت اس جب اس نے بتایا اس وقت یہ نہیں تھا، اس کے علاوہ ایک آدمی اور بھی اس کے بارے میں شکایت لایا تھا میرے پاس کہ اتنی اتنی رقم اس نے میرے پاس وہ کاروبار کے نام پر لی تھی اور اب وہ دے نہیں رہا، لے کے بیٹھ گئے، تو آ جاتے ہیں کبھی کبھی چیٹر بھی آتے ہیں میرے پاس آ کر، ایسے لوگ آپ کو میں بتا دوں، ایسے لوگ یا تو میرے پیچھے کھڑے ہوں گے خاص کر، میرے ہاتھ پکڑ کے چلیں گے، میرے ہاتھ پکڑ کے حارثین بھی چلتے ہیں، عام استاد بھائی بھی چلتے ہیں، تو جو بھی میرا ہاتھ میں ہاتھ پکڑوں اس کی بات، وہ جو ہاتھ پکڑے نا تو اس پہ کھٹکے کی بات ہوتی ہے کہ یہ نمایاں ہونا چاہتا ہے، یہ ادھر کھڑا رہے گا پیچھے بالکل یوں کھڑا رہے گا، تو جیسے ابھی یہ پر والا ہے کوئی دہشت گرد آئے گا تو اس پر اڑ کے یہ اس کو گرا دیں گے، خام خام بالکل یہاں کھڑے ہونے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، نیچے سے کس نے مجھے فائر کرنا ہے جو یہ اپنی پیٹھ پر گولی کھائے گا میرے بجائے، نیچے کھڑے ہونے کوئی فائدہ ہی نہیں، سوائے اس کے کہ چار آدمی دیکھیں کہ یہ الیاس قادری کا حریث صاحب بڑا مقرب ہے بےچارا، ایک اوپر کھڑا ہے تو وہ ادھر بےچارا ٹیل رہا، اور یہ بالکل اس کو قابل اعتماد اور فل وفادار ہے، جبھی تو اس کو اتنا اپنے پیچھے کھڑا کیا ہے، حالانکہ میں کڑ رہا ہوتا ہوں کہ یہ مصیبت کا پیچھے کھڑا ہوں گا، اب میری ایسی مجبوری ہوگی ایسا پھنس گیا ہوں کہ ایک بار اگر وہ ریلیز ہو گیا نہیں پھر بس وہ ان سے دوستیاں کر لیتا ہے اور گھستا رہتا ہے، اندر آ کے بیٹھے گا، ادھر بیٹھے گا، ادھر بیٹھے گا، کچھ بھی نہیں، نہ اسلحہ ہے نہ کچھ ہے، بس یہ ایک بار حارث بن گیا، اب ان سے پنگا کون لے، تو یہ میری ایسی مجبوری ہے جس سے بعض اوقات ایسا نقصان ہوتا ہے کہ میں بھی سر پکڑ لیتا ہوں۔ پریشان کرتے ہیں. تو اس لیے مطلب چاہے وہ اسلحے والا ہو چاہے بغیر اسلحے کا ہو, چاہے وردی والا ہو چاہے بغیر وردی کا ہو, چاہے میرا حارس ہو چاہے میرے پیچھے کھڑا ہوتا ہو, چاہے میرے دائیں کھڑا ہوتا ہو میرے بائیں کھڑے ہوتا ہو, یا میری یہ کتابیں لا کے رکھتے ہیں اسلامی بھائی وہ ہوں, کوئی بھی ہوں, ایک روپیہ بھی اگر میری طرف سے آپ کو دینا کہ میرا آدمی اس لیے ہم دے رہے ہیں تو مجھے پوچھے بغیر مت دینا, ورنہ آپ ہو سکتا ہے کہ دھوکہ کھا جاؤ اور پھر مجھ سے بدزن ہو جاؤ. اس سے اور بھی کیس ہے کہ ہم نے تو بھائی وہ الیاس کو دیکھا گیا کہا حارث ہے, بولا یہ تو اچھا آدمی ہوگا دے دیا اور ہم کو رلا رہا. بہرحال یہ کہ کوئی بھی ہو, دعوت اسلامی کے امامے والے بھی بعدوں کا, داڑھی والے بھی, مبلغ بھی بعدوں کا چیکنگ کر جاتے, سب نہیں کرتے لیکن مرد کر جاتے, ایسے شکایات آتی ہیں پیسے لے کے بیٹھ جاتے. تو اس لیے سمجھداری سے کام لے, اور میں کیا کہہ سکتا, تو بھروسہ کسی کا مت کریں, نہ میرے قریبی رشتہ بھائیوں کا کریں نہ میری اولاد کا کریں, میں صاف بولتا ہوں کسی کا بھروسہ مت کریں. آج دور بڑا نازک, آپ کو اگر کسی کو بھی میرے نام پر روپیہ دینا ہے مجھے پوچھے بغیر نہ, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی بس ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے اور ہماری بخشش کرے, ہم پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے. آج کسی کا بھروسہ دور بڑا نازک. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.